گل‌های تازه، برنامه شماره 67 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، فرهنگ شریف، همایون خرم، مجید نجاهی و جهانگیر ملک. شعر از فروغی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج حقیقی. هر کرا که بخت دیده می‌دهد در رخ تو بیننده می کند، وان که می کند سیر صورتت وصف آفریننده می کند. هرگه از درش خیمه میکنم، جامه میدرم، نعره میزنم، من به حال دل گریه میکنم، دل به کار من خنده میکنم. روز روشنم تیره می شود، چون به زلف خود شانه می زند، خاطرم پراکنده می کند. Thank you. چون به بام حسن میزند علم، ماه را پس پرده میبرد. چون به باغ ناز مینهد قدم، سر را سرف کنده میکند. آشنا خواهی گر ای دل با خودان بیگانه را، اول از بیگانه باید کرد خالی خانه را. آشنا خواهی گر ای دل با خودم بیگانه را، اول از بیگانه باید کرد شام در کاشانه تا به سوزانم زغیرم این شام هر کاشانه را یا تا درون آمدم از سینه بیرون شد نفس نازمین مهمان که بیرون کرد صاحب خانه را یا درش کم را مجب نبود اگر لالش خرید جوهری داند بهای گوهر یک دانه را یا بس که دارم نسبتی با گردش چشمان دوست، زلف روزی دوست دارم، گردش را که بخت دیده می‌دهد در رخ تو بیننده می‌کند، وان که می‌کند سیر صورتت وصف آفریننده می‌کند. هرگه از درش خیمه می‌کنم، جامه می‌درم، نعره می‌زنم، من به حال دل گریه می‌کنم، دل به کار من خنده می‌کند. هر کرا که بخت دیده می‌دهد در رخ تو بیننده می‌کند، وان که می‌کند سر صورت وصف باغ برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 67 بود که در ابو عطا اجرا شد.